Ордэн лежаў перад каралём на пурпуровай едвабнай падушачцы і вясёлкава зяў усімі сваімі эмалямі і дыяментамі. Кароль, паводле даўняй завядзёнкі, не даслухаў дакладу, але не адправіў свайго візаві далей мацаваць бяспеку, а запытаўся, каго той бачыць кавалерам найвышэйшай узнагароды. Шэф галоўнай службы краіны колькі разоў пакратаў іспаньёлку, што магло азначаць лёгкую збянтэжанасць. Стары надзейны паплечнік манарха ведаў, хто заслугоўваў ордэна нязмерна больш за ўсіх астатніх, аднак вырашыў перамаўчаць. А кароль або яшчэ не вызначыў найбольш заслужанага кандыдата, або сумніваўся, бо ўважліва праглядаў спіс насельнікаў падуладнай яму дзяржавы. У глыбокім одуме ён нават сунуўся з валоснік, і яго плех заблішчеў у промнях ранішняга сонца, хоць і не так зырка, як ордэн. Трэба, карыстаючыся момантам, зацеміць, што кароль, не ўважаючы на згаданы плех, быў чалавек яшчэ досыць малады, павабны і поўны сілаў. Ён рэгулярна гуляў у тэніс і, надзеўшы дзеля скідвання вагі бронекамізэльку, бегаў трушком вакол сваёй рэзідэнцыі. Нарэшце кароль адарваў вочы ад паперы і ўголас падумаў: «А што, калі мы ўзнагародзім нашага пісьменніка?» Шэф бяспекі зноў пакратаў бародку. Аднак цяпер сітуацыя набыла канкрэтнасць, якую ён любіў і ў якой пачуваўся як вугор у росным ранішнім гаросе. «Гэта выдатная кандыдатура, ваша вялікасць», – сказаў ладальнік іспаньёлкі. «Але?» – кароль ускінуў брыво і атрымаў цвёрды працяг. «Але ў нас у краіне няма ніводнага чытача». «Сапраўды?» – не даў веры манарх. Ён зноў палез у спіс і знайшоў там аднаго астролага, аднаго канібала, аднаго чарнасоцінца і аднаго чукчу, а вось чытача насамрэч не было. Але жыхары краіны не здарма лічылі, што каралеўскае меркаванне цяжка пахіснуць. «А чаму ты думаеш, – пачуў шэф бяспекі, – што гэта істотна? Мы збіраемся ўзнагародзіць пісьменніка, а не чытача. І потым сам пісьменнік, пэўна, чытае свае творы, прынамсі ў той час, калі іх піша». Шэф бяспекі зірнуў на ордэн і зноў перамаўчаў. «Сёння я запрашаю пісьменніка на вячэру», – прамовіў кароль. Увечары кароль і пісьменнік сядзелі адзін насупраць аднаго за вытанчана сервіраваным сталом. Яны былі прыкладна аднаго веку, дзесьці паміж 40 і 50 гадамі, у пары мужчынскага росквіту, але калі кароль меў каштанавы сызвалоснік, то пісьменнік натуральную шыкоўную фрызуру такога ж колеру, хоць ужо і кранутую высакароднай хвізною. У барокавым інтэр'еры залі для вячэраў з блізкімі гасцямі роўна гарэлі ў старадаўніх срэбных кандалябрах вітыя свечкі з няўлоўным тонкім водарам. Камін дыхаў духмянай цеплынёю, а побач на зграбнай мармуровай кансолі чакаў свайго ўладальніка ордэн белай мышы. Утульнасці дадавала і прысутнасць маладой прыгожай жанчыны, якая сядзела за сталом не поруч з каралём і пісьменнікам, а воддаль, так, што магла і чуць размову, і губляць яе нітку, калі б гаспадар з госцем прыцішылі галасы. Густыя, кучаравыя, агнёва-жарыя валасы прыгажуні, якія вольна падалі на аголеныя плечы, дзівосным чынам спалучаліся з глыбокім аквамарынам вачэй, прыводзячы на памяць гераіню Праспера Мереме. Кароль дыпламатычна называў жанчыну гаспадыняй, і пра яе сапраўдны статус заставалася толькі здагадвацца, прымаючы пад увагу тую акалічнасць, што манарх ужо колькі гадоў быў удаўцом.